Aquest dimecres comença la primera setmana del Vi Deo Alella, unes jornades organitzades per l'empresa Pansa Blanca, que tindran lloc des d'avui i fins al pròxim 3 d'octubre a Tallà, al Masnou i a Alella. I precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim el responsable de Pansa Blanca, una empresa de comunicació que treballa precisament en l'àmbit de la Deo Alella, i el seu responsable, com dèiem, és Òscar Pallarès. Bon dia. Bon dia. Doncs parlem precisament de per on passa la recepta d'aquesta primera edició de la Setmana del Vi de la Denominació d'Origen Alella. Bueno, tenim un programa força ampli. Com que la idea és apropar al públic la Deo Alella, i quan diem al públic volem ser tan amplis com puguem, hem preparat un conjunt d'activitats pensats per totes les edats. Evidentment, totes aquelles que comportin beure vi estan pensats per adults, però tant gent jove com gent gran, i fins i tot hi ha activitats de caire més familiar a la qual poden participar els nanos, com la que hi ha el diumenge 3, l'últim dia. És una activitat que es diu Anem de Verema i que es tracta d'anar a una vinya, tocar i remenar, collir raïm i després doncs posar-lo en una mena de galledes on el podrem trepitjar i després premsar-lo i endur-nos el most a casa, fins i tot amb instruccions per fer-nos el nostre propi vi. Vull dir que hi ha de tot una mica. Aquesta n'és una, destaquem-ne també d'altres, a tall d'exemple, perquè els nostres oients se'n puguin fer una idea. Home, potser una de les més importants és la que farem avui a la sala àmbit cultural del Corte Inglés de Portal de l'Àngel, que és una mica un acte institucional on es farà una presentació de la Setmana del Vi Deo Alella, i hi haurà una conferència d'en Josep Maria Pujol Busquets, que és el propietari del celler Alta Alella, i parlarà de present i futur de la denominació d'origen Alella. Per exemple, aquesta és una, però n'hi ha moltíssimes de variades interessants. Tenim una excursió amb Segways, que són aquells patinets elèctrics que tenen una roda a banda i banda del cos, per entendre'ns, i es tracta de passejar amb aquests aparells per les vinyes. Hi ha una sessió de maridatge de xocolates amb vins de la Deo Alella. Hi ha un cinefòrum. Hi ha un tas de vins de l'Ella elaborats amb pansa blanca, que, a part del nom de la nostra empresa, és la varietat que en podríem dir buc insígnia de la denominació d'origen a l'Ella. Hi ha diversos restaurants que han organitzat sopars maridatge i han maridat els plats amb diferents vins dels diferents cellers de la Deo. Hi ha de tot una mica. Feies una reflexió abans interessant, que és precisament aquesta voluntat també d'arribar a tots els públics i concretament també als infantils, perquè de fet aquí trobem doncs activitats adreçades a ells. Per què precisament aquesta voluntat d'incidir també en les noves generacions? Bueno, una miqueta el problema amb què es troba la Deo Alella és que és força desconeguda. La Deo Alella són 18 pobles del Vallès i del Vallès Oriental i del Maresme, i ens passa sovint que anem a restaurants d'aquests 18 pobles i no tenen vins de l'Ella. I això, en zones on hi ha altres DOs, és inconcebible. Aleshores, bueno, es tracta de fer una miqueta de pedagogia i acostar la DO a la gent, i que si des dels nanos més petits saben que aquí es fa vi i que es fa vi de qualitat, el dia que sigui el moment de començar-ne a aprendre, doncs ja sabran que en el seu territori se'n fa i és possible que decideixin, en comptes d'anar-se'n a buscar un Rioja, que estan boníssims, però bueno, que està bé que es consumeixin a la Rioja, en l'àmbit de la Deo Alella té molt més sentit que bevem vins a l'Ella. L'hem tingut molt oblidada, aquesta denominació d'origen? Molt, massa. De fet, fins fa unes quantes dècades, el vi de l'Ella era una referència a la ciutat de Barcelona i a l'àmbit, en el seu àmbit de domini territorial, no? Maresme i Vallès, i això poquet a poquet es va anar perdent. I avui que fem més vins i els fem més bons que mai, potser és quan menys els consumim. Alguna cosa ha passat, però hem de mirar de redreçar aquesta situació. Hi ha hagut un retrocés, podríem dir? Sí, sí, sí, és evident. De fet, s'estan produint menys ampolles que fa 50 anys. I avui dia, sí, és cert, hi ha més cellers d'altres DOs, potser hi ha més competència, però avui els vins són més bons que mai. Per tant, bueno, caldria lluitar perquè, com a mínim, està molt bé que se'n venguin als Estats Units i a Suïssa i a Anglaterra, i hi ha cellers que exporten, i és fantàstic que ho facin perquè porten el nom de la DO arreu. Però sobretot hem d'aconseguir que aquí, en el nostre territori, es consumeixin. Dèiem que és una setmana aquesta del vi Deo Alella que es fa a Tallà, al Masnou i a Alella, precisament. Hi ha la voluntat en pròximes edicions estendre-ho també en d'altres municipis i també aquí a Tiana, ja que en formem part. Sí, sí, tant, evidentment. I de fet a Tiana hi ha tres dels cellers. A veure, és important que tots plegats prenguem la consciència d'unitat del territori. Evidentment, tots aquells que som d'un poble ens estimem el nostre poble, però potser també entre el nostre, dins del nostre, dels nostres objectius hi ha el d'aconseguir que aquell que és de Premià de Mar i aquell que és de Martorelles i aquell que és de Tiana sentin que, a més de ser de la seva comarca i del seu poble, són de la Déu Alella. És una mica aconseguir fer-te aquest territori una miqueta teu. Aleshores, sí, sens dubte, l'objectiu nostre és intentar fer arribar aquesta setmana del vi Déu Alella a tots 18 pobles que configuren la DO. Ara, hi ha molta feina per fer, aquesta és la primera edició, hem començat per tres pobles que per proximitat funcionen bé, i si tot va bé i les activitats tenen èxit, que confiem que serà així, doncs l'any que ve mirarem de créixer i per què no unir, per exemple, Tiana i Montgat i anar a buscar algun poble del Vallès i tirar cap a una miqueta més al nord del Maresme i anar a buscar els Premiers i els Vilassars, per exemple, i poquet a poquet, potser d'aquí dues o tres edicions, per què no, arribar a tots 18 pobles. Si més no, tenim una proposta en aquesta primera edició prou agosarada, perquè déu-n'hi-do tenim moltes activitats i pràcticament en tots els dies, no? La voluntat és mantenir-la, incrementar-la. Bueno, veurem. És un primer any, ens ha de servir de prova. Amb aquests dies que estem treballant-ho i fent promoció, ja hem vist coses que l'any que veurem de fer d'una altra manera perquè surtin millor. Aquelles que surtin bé, doncs les copiarem i les mantindrem i si podem, les millorarem. Es tracta d'anar treballant. Però sí, si li diem setmana, que en realitat no és una setmana, que és una setmana i mitja, és perquè hi hagi activitats cada dia. I, de fet, a part de l'acte d'avui, que és una mica el que dèiem, aquell institucional per donar el tret de sortida, a partir de divendres i fins al diumenge que ve hi ha com a mínim una activitat cada dia. I aquest hauria de ser l'objectiu de mantenir en properes edicions, també. A més, ens arriba en una època molt característica, perquè molts cellers doncs, ja han començat la verema i, de fet, una de les activitats, com ens comentaves a l'inici, estarà relacionada amb això de la verema, no? Però, a més, també hem tingut la festa Vinalia Rústica fa poquet i la festa de la verema, és a dir, això és un no parar, no? Potser estem condensant masses activitats en una mateixa temporada, o...? Bueno, de fet, des del moment que totes sembla que funcionen, potser és que està bé fer-ho d'aquesta manera. La Vinalia Rústica, que es va fer al CAT de Tallà, va ser un èxit i va comptar amb moltíssima participació i hi havia molta gent. La festa de la verema d'Alella bueno, fa que el poble d'Alella gairebé esclati per ebullició del moviment que hi ha allà. Potser n'hi ha massa i tot, segons com ens ho mirem. I ara ja veurem com funciona això. De tota manera, és ara que s'ha de fer, perquè activitats com, per exemple, aquesta que dèiem, d'anar a collir raïm, si no la fem quan hi ha raïm a les vinyes, malament. I, clar, diverses de les propostes són a l'aire lliure. Si ens esperem que faci gaire més fred, tampoc no tindrien èxit. Vull dir que tot i la concentració d'activitat, hem pensat que valia la pena col·locar-ho en aquestes dates. Molt bé, doncs Òscar Pallarés, responsable de l'empresa Pensa Blanca, una empresa de comunicació, com dèiem, relacionada amb l'àmbit de la DO Alella. Moltes gràcies per acostar-te als estudis de Ràdio Tiana i explicar-nos una miqueta doncs, tots aquests ingredients de la primera edició de la Setmana del Vi DO Alella. Gràcies a vosaltres per deixar-nos-ho fer. Fins un altre bon dia. Adéu-siau.